کیا عورت حیض ناپاکی کی حالت میں طواف کر سکتی ہے؟ یہ تو معلوم ہے کہ نہیں کر سکتی، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ جیسے طواف افاضہ، طواف وداع جو کہ فرض ہے، تو وہ طواف حالت حیض میں کر سکتی ہے کیونکہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر، جواب تو دے دیا کہ ویسے تو نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افعل کما یفعل الحاج غیر الا تطوفی بالبیت، عائشہ تم وہی سارے مناسک مکمل کرو لیکن بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ یہ جو بات آگے طواف الوداع کے بارے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انه خفف عن المرأة الحائض، اس کے لیے ویسے رخصت ہے کہ جب طواف الوداع کرتی نہیں ہے تو ویسے بھی آ سکتی ہے، یہ عورت کے لیے رخصت دی گئی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کیا مسلمان عورت اللہ یعنی جس لاکٹ میں لکھا ہوا اللہ پہن سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کے نام کی توہین سے بچنا ہی چاہیے، ممکن ہے کہ اسے لاکٹ کو پہنے ہوئے ٹوائلٹ میں بھی جائے، اس لیے ایسے کاموں سے گریز کرنا چاہیے۔ شریعت میں داری کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا سرکاری ملازمین جو داری بڑھانے کی ایک حدیث بحرین میں مقرر ہے، ایک حد بحرین میں مقرر ہے، تو وہ بھی گناہ کے مرتکب ہیں؟ ویسے تو سیاست کا سوال ہے، شریعت شریعت ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ داڑھی کو معاف کرو تو معاف کرنا چاہیے۔ افعال الناس لا ينسخون احکاما الہیہ، لوگوں کے اعمال شریعت کو منسوخ نہیں کر سکتے۔